siedzę miód tu. Podejdziesz na bajer, gadkę rozwiązuje rum lub szkło, setka z bananem. Chcesz być w klubie, ubierz się jak na Panamę. Gocje, wersacje, buty, krawaty, cały butik od taty. Co ziom kupisz, poza tym drogie sztuki, szmaty te co lecą na brykę. Kolesi co się zamienili z małpą na psychikę. Jeśli masz coś to wyceń, pokaż to jak umiesz. Perfumen, brylanten, swaj blondi oraz jungen, ruchen, brauchen. Kapisz i hajsu wypłać to ten klub, gdzie z tych dup tu każda działa jak dziwka. Władka wystaw dwu najlepiej, wystaw trzech, poczuj śpiew i czekaj na efektach, tu jest. Każda sztuka tylko hajsu chce. Ej dobra, o co B? Płyń, no i hajs idzie w dym. Ona i on, czy to nie wygląda sztucznie? Jak nie wiadomo kto z nich dłużej siedział przed lustrem. Na mózgu mieć kłódkę, jak możesz na to patrzeć? Wyrywanie brwi u gościa, to trąca pedalstwem. Masz metro kurwę, w kurwę to niejasne. Masz ten klub dup 100% jeśli stać cię. Jeśli masz gruby portfel, niczym dwie walizki, to hajsem kupisz, ale kurwy szmaty dziwki. W klubie tu patent, to z patentów najszybszy. Jak pocałujesz jedną, to pocałujesz wszystkich. Powiedz tylko, co mam zrobić. Powiedz tylko, co mam zrobić. Mamo, jak poznałaś się z ojcem? He, dziecku nie powiesz, że płynęłaś na koksie, że kolega miał forsę, że to nie takie proste, że to te lata szkolne, dobra oszczędź. Na Majorce wierzysz w cuda, one zdarzają się w klubach, żeby fruwać. Mózg znów zabija piguła, stan Dracula. Patrz jak mu spada czaszka, solarka, żegarnia, Kanada na laczkach. Dzieci napchanych starych, spod godła kibel. E, czy masz coś odsprzedać? Wyglądasz jak dealer, bo mam dżinsy i bluzę. Nie widział mnie jubilera w tym klubie, taki jak ja, tylko krzywi minę. Durni jazda to aplauz, w mózgu po kokainie masz w jedną stronę bilet. Adios muciacio, tacy jak ty krótko żyją, za co jeszcze płacą? Choć jak zacząć to skończyć, o kogo forse chodzi? To ten klub, w którym chuj by jeden był, gdyby nie rodzic. 100 złotych, 200 złotych, 300 złotych, 400 złotych, 500, tysiaczek, 2000, banieczka. No właśnie, to jest dla was. Powiedz tylko, dla was wszystkich. Jeśli masz gruby portfel, niczym dwie walizki, to hajsem kupisz, ale kurwy szmaty dziwki. W klubie tu patent, to z patentów najszybszych. Jak pocałujesz jedną, to pocałujesz wszystkich. Całujcie się chłopaki, tak właśnie. Wyrywajcie sobie wszystko co chcecie.